naștea, Fiul Domnului lăsa slava de sus și ales să fie om ca noi în lume plină de nevoi. Iisus a coborât, atâția oameni așteaptă și ne-a salvat, l-a dat pe ei.